Ekspert. Zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 400 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny, MediaExpert. Żegnamy reklamy. To trójka, jest niedziela, 12 marca, na zegarach 15. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Poparzona w kąpieli dziewczynka do szpitala trafiła dopiero kilka dni po wypadku. Prokuratura w Zachodniopomorskiem postawiła jej matce zarzuty. 1/3 zachodniego Mosulu odbita z rąk ISIS. Źródła wojskowe irackich sił mówią nawet o połowie miasta. Jak walczyć z fake newsem krążącym po sieci? Plan ma wynalazca współczesnego internetu. Nie ma sobie nic do zarzucenia. Mówi, że kąpiel dziecka we wrzątku to wypadek. Matka zbrojców w powiecie gryfickim usłyszała dwa zarzuty. Jej 5-letnia córka trafiła do szpitala, ale pogotowie zabrało ją z domu dopiero kilka dni po wypadku. Wezwani do szpitala policjanci przebadali jej matkę na zawartość alkoholu. Okazało się, że w organizmie miała ponad 2,5 promila. Usłyszała zarzuty, mówi prokurator rejonowy z Gryfic Krzysztof Mejna. Zarzut narażenia dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo doznania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu i zarzut nieudzielenia pomocy temu dziecku od 4 marca do 10 marca, czyli do dnia, w którym ojciec dziecka poprosił pogotowie o przyjazd i udzielenie pomocy medycznej. Podejrzana składa dosyć obszerne wyjaśnienia. Generalnie przedstawia wypadkowy charakter przebiegu tego zajścia. Dziecko leży w szpitalu, ma rozległe oparzenia drugiego i trzeciego stopnia, ale życiu dziecka nie zagraża niebezpieczeństwo. Co najmniej 24 osoby zginęły, 28 zostało rannych na skutek wielkiego osuwiska na wysypisku śmieci na peryferiach Addis Abeby. Stolicy Etiopii zwały śmieci zasypały około 30 prowizorycznych szałasów. Władze spodziewają się, że ofiar będzie więcej. 1/3 zachodniego Mosulu odbita z rąk ISIS, choć źródła wojskowe irackich sił mówią o połowie. Wcześniej żołnierze przejęli kontrolę nad ważnymi obiektami w zachodniej części Mosulu, na przykład nad siedzibą rządu regionalnego czy lotniskiem. Irackie siły zbliżają się do Starego Miasta. Działania w Mosulu prowadzone są od połowy października ubiegłego roku. ISIS zdobyło miasto 3 lata temu. Stało się ono bastionem tej ekstremistycznej, sunnickiej organizacji zbrojnej. Samorządy zabiegają o budowę mieszkań w ramach rządowego programu Mieszkanie Plus. Miasta wskazują działki, które należą do spółek Skarbu Państwa, przeznaczone pod zabudowę wielorodzinną i podpisują porozumienia. Kolejne zabiegają o włączenie do programu, mówi wiceburmistrz Sochaczewa Dariusz Dobrowolski. Gmina Sochaczew nie posiada terenów pod tego typu budownictwo, natomiast wydawaliśmy warunki zabudowy dla PKP Nieruchomości, która może być stroną w tego typu przedsięwzięciu. Jest przychylność i opinia pozytywna, że te lokalizacje wpisują się idealnie w program Mieszkanie Plus. Mieszkania będą dostępne w dwóch opcjach: na wynajem lub na wynajem z możliwością nabycia praw własności. Średni czynsz ma wynieść od 10 do 24 zł za metr kwadratowy. Pilotażowo mieszkania mają powstać w 17 miastach, ale porozumienia w tej sprawie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego podpisało blisko 60 samorządów. Wynalazca współczesnego internetu ma plan walki z nieprawdziwymi informacjami krążącymi po sieci. Tim Berners-Lee opublikował właśnie swoją strategię. Zdaniem Bernersa Lee media społecznościowe powinny być aktywne w zwalczaniu nieprawdziwych informacji, czyli tzw. fake news. Naukowiec dodaje, że niektóre algorytmy internetowe sprzyjają rozprzestrzenianiu się informacji, które mają zadziwiać lub szokować, ale niekoniecznie są odzwierciedleniem rzeczywistości. Jednak zdaniem brytyjskiego informatyka należy wystrzegać się centralnych organizacji, które decydowałyby o tym, co jest prawdą, a co nie. Berners Lee dodaje także, że dane osobowe ludzi są często nadużywane, co ma negatywny wpływ na wolność słowa. Strategia Berners-Lee wybiega na 5 lat w przyszłość. On sam podkreśla, że jej wdrożenie nie będzie łatwe. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Ta informacja kończy ten serwis trójki. Kolejne o 16. Od rana pochmurno, ale z rozpogodzeniami. Na południowym wschodzie deszcz, w górach śnieg, przeważnie od 4 do 7 stopni, a w nocy na zachodzie i wybrzeżu będzie pogodnie, poza tym pochmurno z deszczem, deszczem ze śniegiem od minus 2 do plus 2 stopni. Jutro pochmurno z deszczem, w górach ze śniegiem od 5 do 8 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja.

proszę, zrobiło się 10 po trzeciej. Kłaniam się nisko, dzień dobry. Marcin Kiedryński w Trójce. Dzisiejszą siestę realizuje Michał Jakubik. A ja mam nadzieję, że ten pierwszy temat obudzi w Państwu demona, który chyba jest konieczny w taki chłodny, mroczny, ponury dzień. To jest muzyka zaangażowana, prawda? Demon Soulu, mam nadzieję, już w słuchaczach siestowych obudzony. To był Michael McDonald. I jeśli tak, to my przy Soulu pozostaniemy jeszcze przez chwilę, bo okazja nadarza się przednia i zaskakująca. Może najpierw muzyka, a potem o tym pogadamy. still feel like your man. I still feel like your man. I still feel like your man. This girl in the room, she wants me. I know because she told me so. She says, come over, I'd like to get to know you, but I just don't think I can. 'Cause I still feel like your man. Shampoo in my shower, in case you wanna wash your hair. And I know that you probably found yourself some more somewhere, but I do not really care, 'cause as long as it is there, I still feel like your man. Powiem, trudno uwierzyć, że znowu mu się udało. A ja wierzę, bo to po prostu wielki artysta jest. A udało mu się po pierwsze, i to jest zaskakujące, zostać na chwilę muzykiem soulowym, ale co ważniejsze, udało mu się podrzucić nam 4 kolejne fantastyczne piosenki. To jest w ogóle dosyć dziwny pomysł, bo on jakieś 2 miesiące temu wydał taką internetową wyłącznie epkę zwiastującą nowy album. I wszyscy pomyśleliśmy, no okej, to i tak dużo. Myśleliśmy, że może będzie 1 utwór, może 2, a tu 4 przed płytą. No ale teraz jesteśmy zdziwieni chyba jeszcze bardziej, bo wydał kolejne 4. Kolejne 4 znakomite, więc jeśli uda mu się po raz trzeci wyda 4 raz jeszcze, to właściwie cała płyta będzie w sieci, co jest ciekawe. Ja nie wiem, czy ona jest do dostania. Natomiast wiedzą państwo, jak to jest. Ludzie się wymieniają plikami. Gdzie w tym wszystkim jest, za przeproszeniem, biznes? No więc może go nie ma właśnie i to tylko potwierdza nam ten fakt, że to wielki artysta jest, który nawet o pieniądzach nie myśli. John Mayer. John Mayer i jego nowy album Search for Everything. No faktycznie, bo na tej płycie on się wciela jakże przekonująco, proszę przyznać, w tak różne postacie. Między innymi w artystę soulowego. Dzisiaj do Johna Mayera, do jego nowych piosenek jeszcze wrócimy, ale teraz od razu podążajmy tropem soulu. To jest dawne nagranie, a oryginał, ha, jeszcze dawniejszy. Może państwo sobie przypominają, kto sam siebie chyba zresztą, nawiasem mówiąc, nazwał geniuszem soulu. No oczywiście Ray Charles. To jest ukłon w jego kierunku. Thank you. Na gitarze może grać tylko jeden człowiek na świecie. A Kiszon ma własny język, prawda? John Scofield grał Hit the Road Jack. Nie sądzę, żeby ten temat zabrzmiał jutro, bo jutro John będzie grał, jak mniemam, właściwie wyłącznie tematy ze swojej nagrodzonej aż dwiema statuetkami Grammy płyty Country for Old Man. A gdzież on to będzie grał? Otóż to jest dopiero zaskakujące. Będzie grał w Warszawie, co jeszcze samo w sobie zaskakujące nie jest. Natomiast jest u nas taki klub, który nazywa się 12 on 14, czyli pewnie 12 on 14. Maleńki klubik na ulicy Noakowskiego. I w tymże właśnie klubie, bez ani jednego plakatu na mieście, jutro wieczorem wystąpi John Scofield, jeden z największych improwizujących muzyków naszych czasów. John Scofield, a także John Mayer, to są gitarzyści, którzy dzisiaj w Sieście są bohaterami pozytywnymi i będą się pojawiać jeszcze parokrotnie, ale ponieważ my w Sieście lubimy trójce, to dołączmy do nich jeszcze jednego gitarzysta, jakże odmiennego od poprzednich, który także pojawi się jeszcze parokrotnie. A czemu? O tym w przyszłości. Fever, people in the street, begging for work and striving for living. Leaders working for the money, where is the justice, where is the peace? In a free world, with no limit to the greed. Don't we want to thrive? And learn from nature and life. To make a better place, we could all just live together. Hey, hey. You tell me now, how long? How long? How long? We're gonna let them break the game. To carry the burden, traders gambling on the crisis, hunting for profit. You wanna buy something? You surely got what you need. Don't we wanna thrive and learn from nature and life to make a better. Together, hey, hey. Will we take a chance to live on? nie wpadłbym na to, że to on, bo wcielił się podobnie jak John Mayer w postać artysty soulowego, do czego nas przecież przez te wszystkie minione lata nie przyzwyczaił, nawet znaku soulowego nie dał. No a jednak, Jerrod wciąż swojej ostatniej płyty. Jerrod pojawi się ponownie w naszym kraju w naszej trójkowej trasie Siesta w drodze i to będzie w maju od 18. Będziemy tę nową płytę Jerrod, jakże fantastyczną, prezentować najpierw w Bielsku-Białej, potem w Łodzi, potem w Lublinie. Aha, nie, w ogóle zaczniemy we Wrocławiu od 18 maja. To jest wielka frajda, że Jerrod powraca w tak znakomitej formie. Ja bym oczywiście, znają mnie państwo nie od dziś, że wolę, żeby więcej śpiewał po hiszpańsku, co zresztą potrafi świetnie. Ale na tej nowej płycie są też takie utwory, które usłyszymy raz gdzieś w przelocie i od razu wiemy, że to może być tylko on, Jerrod. Turn to stare away from the pain. Let my life Żyro. On tak potrafi pisać te najprostsze na świecie piosenki, że się wydaje, iż one gdzieś już musiały istnieć dawno. Połączone dźwięki ze słowami w sposób nierozerwalny i on je tylko tutaj ściągnął dla nas. To są takie utwory, od których naprawdę trudno się uwolnić. Jak jest strasznie trudno pisać. Proszę spróbować samemu. Żyro z nami w trasie Siesty w drodze od 18 maja, a wcześniej 19 kwietnia w Łodzi Gregory Porter, a 25 marca we Wrocławiu Jamie Callum. Obaj razem już teraz w Sieście. Sometimes you see that I'm mad. Don't you know that no one can always be an angel? When everything goes wrong, you see some bad. But I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Understand me. Understand me. Baby, sometimes I'm so carefree with a joy that's hard to hide. Sometimes it seems again that all I have is worry, then I'm about to see my other side. If I seem edgy, I want you to know that I never meant to take it out on you. Life has its problems, and I've got my share. That's one thing I never meant to do. Oh. Now, baby, I'm only human, and I've got faults. Like anyone, sometimes I find myself alone, regretting some little foolish thing, some simple thing I've done. I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Oh, understand me. Understand me. Understand me. I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Jamie Callum i Gregory Porter, obaj tej wiosny w Polsce. My jakoś się nie możemy z tego soulu uwolnić, bo to przecież jest klasyk pierwszej damy soulu, Aniny Simone. A Jamie Callum w Sieście od niepamiętnych czasów ma bardzo dobrą passę i pojawia się u nas często. Natomiast, jak pewnie Państwo zauważyli, nie robi tego Gregory Porter, co jest o tyle zaskakujące, że wszyscy go ubóstwiają. Nie ma już w tej chwili nawet płyty żadnej wydawanej na świecie, na której by gdzieś cichaczem w tle nie pojawił się też Gregory Porter. Ja jakoś konsekwentnie w Sieście to lekceważyłem, ale chyba nie mogę już dłużej, bo to postać naprawdę dzisiaj pierwszoplanowa. Podejrzewam, że moja niechęć do, czy też rezerwa, może tak to ostrożniej nazwijmy, do Gregorego wynika z pewnej rezerwy wobec jego czapki. Ja nie mogę się po prostu do niej przyzwyczaić. No ale ponieważ w radiu Państwo jego czapki nie widzą, to niech Gregory pojawi się, jak to lubimy w Sieście, w takim tryptyku. czyli pierwszy wykon już mamy za sobą. Drugi to będzie duet z Liz Wright z jej ostatniej płyty. Just like my door are open, they never were closed. Yours for the taking, ready and waiting. Let yourself. nam się soulowa zrobiła ta pierwsza godzina w całości. To Gregory Porter na płycie Liz Wright. A teraz zostawmy go samego, no konkretnie z zespołem, na scenie w Berlinie. Ma oczywiście na sobie słynną czapkę, która jest dla niego, jak nie przymierzając dla Samsona włosy, rozumiem, że bez niej po prostu by nie mógł śpiewać. No a z nią najwyraźniej może i umie i się podoba, bo ta płyta Live in Berlin dostała w tym roku Grammy jako jazzowa wokalna płyta minionego sezonu. Niestety wykosiła mojego ulubieńca Branforda z Kurtem, no ale co zrobić. Będzie też soulowo, między innymi Gregory. Somebody say you can't keep me away from where I was born. I was baptized by my daddy's horn. Hey, hey, you can't keep me away from where I was born. I was raised up by the sweet sound of the jazz man's horn. Hey, now I found out on my way to Harlem. You know, Marvin Gaye used to play right up. You can't keep me away from where I was born. I was baptized by my daddy's horn. Hey, hey, you can't keep me away from where